राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग शेष शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार विक्रम संवत 2059 19 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई वस्तु की विशेष रुचि नहीं है, सांसारिक वस्तु की, और कोई आग्रह भी नहीं है। कोई बात पूरी हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। और भगवान वैसे कोई मन में कभी कोई बात आ जाए तो पूरी कर भी देते हैं, पर अपने दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन की बहुत इच्छा है, अपना जो स्वरूप है वो भगवान दर्शन देने क्यों नहीं देते? हमारी कहाँ भूल है? हम तो वो भाई एक भाई एक लगन, उसके बिना रहा ना जाए। लगन है, लगन जैसे बिना देखे बिना रहे ना जाए। ये एक बात भी आई है कि साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर स्वयं को महत्व दे, तो ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आई। मानो क्रिया करे, भजन करे और जब क्रिया कितने क्रिया है, और अपने आप को भगवान में अर्पण कर दिया। जैसे आपकी कन्या आपके कुटुंब को छोड़कर पति के कुटुंब की हो जाती है, ऐसे आप अपने को छोड़कर भगवान के ही हो जाओ। जब ध्यान गिरनाथ क्रिया है और ये भाव है, तो भाव से भगवान के साथ संबंध है, उसी में माति से कन्या गोत्र बदल देती है। गुत्र गोत्र पति का गोत्र गोत्र होता है, पाप का गोत्र नहीं रहता। सुबह सुत हो तो कन्या से काम करा ले, भाई तुम करते काम भगवान ठाकुर जी की सेवा करना हो करना है तो पिता कह दे भाई कह देता है, भाई तुम खाओ तुम खाते खाने सुत को लगे। हमारे घर का खुद का तुम्हारे वो नहीं लग रहा, तुम्हारे घर का हो जा सुत तो फिर वो लगता है, भाई तू बढ़ रहा हाथ लगा ऐसे मत जा। इसलिए भगवान का हो जाए भगवान हो, इतना संसार करें भगवान गोत्र बदल जाए। ये भाव है, ये क्रिया नहीं भाव है। भगवान तो दिखते नहीं, दिखते वो क्रिया नहीं है, भाव दिखता है। भाव दिखता है, भाव बदल जाता है। ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान तो दिखते नहीं इसलिए उनसे जल्दी संबंध जुड़ता नहीं, पर संत यानी भगवान के भक्त दिखते हैं, उनसे हमने संबंध जोड़ लिया है, तो क्या ये ठीक है? संबंध भगवान में रखो, उनसे भगवान की बातें सुनो। भगवान की बातें तो भक्तों से सुनो, मैं अपना संबंध जोड़ना चाहिए भगवान के साथ। भगवान साथ जी, भगवान गान से भक्त का स्थल भक्त का थोड़े भगवान का अंश है, भगवान समझ भगवान के साथ संबंध जोड़ रहे वाला होने से भक्तों की महिमा है, अपने साथ समझ रहे नहीं भगवान का। अपरोक्ष बोध, अपरोक्ष बोध क्या है ये समझाओ। बोध होता है ना अपरोक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, अपरोक्ष बोध क्या है? परोक्ष तो दूर से मान लेना है, अपरोक्ष साक्षात अपने भगवान में लग जाओ, कोई जरूरत नहीं। भगवान का उम्र मेरे भगवान है, आपकी कन्या मानती है कि नहीं? हमारा घर वो है, हमारे पूज्य पिताजी का घर है, हमारे भाई जी का घर है, मेरा घर तो वो है, मेरे तो ठाकुर जी है, मैं ठाकुर जी का हूँ, यहाँ का मैं नहीं हूँ, भगवान का हूँ। भगवान के ओझे को, भगवान का ओझे अपने आप को बदल दे, भगवान का ओझा। आप फरमाते हैं कि एक मार्ग पकड़ो, एक चाहे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग, तो आप हमें ये बताने की कृपा करें कि ज्ञान मार्ग का या भक्ति मार्ग कर्म मार्ग का इनका कौन कौन अधिकारी होता है, तो अधिकारी बताने। ज्ञान मार्ग में अधिकारी है ज्ञान जान कर होता है, भक्ति मान कर होती है, और कर्म योग है वो व्यवहार को लेकर होता है, दुनिया के लिए होता है कर्म योग, भगवान के लिए होता है भक्ति योग, अपने स्वरूप के लिए होता है ज्ञान योग, अपने स्वरूप का जानने के लिए ज्ञान योग, और संसार की सेवा के लिए कर्म योग, और भगवान के चरणों में शरण हो जाना वो भक्ति योग, भगवान के साथ भक्ति योग, संसार के साथ कर्म योग, और अपने आप के वो जानने के लिए ज्ञान योग। तो आपकी रुचि इनमें जिन से ज्यादा हो वो यहाँ मान लो, ये तीनों में से एक को प्रधान मान लो, दूसरे साथ में रहेगा, कोई दोस्त नहीं है, वो प्रधान एक रंग से है, मूल में भगवान का अंश है जीव, भगवान का ही अंश, तो भगवान का अंश है ये बात दर्शती है जी, जीव में दर्शती है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए, भाव होता है जब तक उसका बदलता नहीं तब तक भाव निरंतर रहता है, सत्य रहता है, स्वाभाविक होता है। कन्या कुंवारी है तो कुंवारी बना, वो वर्ण होते ही कुंवारी काम से जाएगा, ऐसे ही साधन में जाकर के भगवान का हो गया, एक चिंता मिट जाती है, फिर भगवान ही हो गया। अब एक काम है, वो पिताजी घर पर ही जाती है पुत्री, परंतु अपना घर वो ऐसे फैल जाती है, ये हमारे पिताजी का है, कुछ भाई जी का है, मेरा घर तो हुआ है, तो अपना घर तो काल भगवान का धाम है, वो है, वो अपना घर है, तुम अपना पण भगवान के साथ हो जाए तो भक्ति मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, आरम से हो जाए, आरम से ज्ञान मार्ग योग मार्ग हो फिर भक्ति मार्ग हो जाए, आरम से ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग भी चले, भगवान कहूंगे भगवान भगवान ही हो, साधन भक्ति हो, साध्य भक्ति हो, भगवान का भजन हो, नाम जप हो, कीर्तन हो, भगवान में प्रेम सुना है। प्रेम तो है ही, प्रेम के बारे में सुना है कि संतों पर भगवान की कृपा से ही मिलता है, तो ये संतों की और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? वो तो संसार में असर छोड़ने से, संसार का मुंह रहता है तब तक नहीं होता, संसार का मुंह छूट जाता है, भगवान में प्रेम आ जाता है। ऐसी बात है, भगवान के हो जाओ, देख है हम भगवान के हैं, भगवान के साथ चार संबंध है, जो मित्रता का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, और चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे मित्रता का हो, चाहे पुत्र का हो, और चाहे दास का हो, सब बात है। सब जो चीज आपको अच्छी लगे हुई, भगवान दास बन जाओ, भगवान की पत्नी बन जाओ, वो पत्नी भाव पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का होना सुगमता पड़ती है, पुरुष भी हो जाए। खास बात है कि भगत भगवान का हुआ है, ये भाव बदल जाए, भाव तो बहुत ऊंची बात है। भाव देखो, याद करना नहीं पड़ता, बिना याद भी याद रहता है स्वाभाविक। जैसे ब्राह्मण है आप, तो अपने को ब्राह्मण मान रहे हैं स्वाभाविक, क्षत्रिय तो क्षत्रिय मानेंगे, वैश्य तो वैश्य मानेंगे, शूद्र तो शूद्र मानेंगे, स्वाभाविक। ऐसे स्वाभाविक भगवान में अपना अपना होना चाहिए। जैसे बैंक में भी कोई काम करता है, परंतु भगवान का पुत्र हूँ आप, आज मिलती नहीं, रेलवे में करो चाहे बैंक में करो चाहे खेती में करो, कुछ भी पिता का होकर के ही काम करता है। ऐसे भगवान का हूँ मैं, मम्मी ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, मात्र सब जीव है ईश्वर आयुष। ये बात है, भगवान मानते पिता का, भगवान ये भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पिता है भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे भाई है भगवान, हमारे पुत्र है। बस हम एक लड्डू तो बड़ी बात हो रही नहीं, मेरी सासू है वो लड्डू गोपाल को माने पति, तो मेरी बहू है वो दूध बहुत ज्यादा घूट उगा देता है, पति के सामने ससुर है मेरे, ससुर खुले वो कहता हूँ दूध बहुत जाओ भोग लगा जाओ तो घूट उगा देता है, ससुर है लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मारे पूजी ससुर का सब काम किया ठाकुर जी ने, सब पति दर्शन थे आप देखे और पति शांत हो गए, सूर्य ना भक्त पहनाव करना पैसा पास में को नहीं, तो एक आदमी आया कि मेरे वो इतने पीछे सेम ये बायो को मरता हूँ क्या करूँ, पतियों के ब्याह करो तुम्हारे पति के पहले हमारे पास है आप सबका सब काम हो गया, ये अभी की बात है। अभी वर्तमान है, पूरी नहीं पुरानी नहीं है, गोवा में ससुर माने ये बात। ब्रह्म जो है भगवान का विशेषण है, ब्रह्म शब्द परम ब्रह्म, तो भगवान का ये विशेषण है, ये बात बोले इसका ये समझ में नहीं आई पूरी बात, ये भावार्थ समझाओ आप। क्या है इसका? एक ही बात है, निर्गुण परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, सगुण परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। निर्गुण है ना ब्रह्म, सगुण परमात्मा ईश्वर। ब्रह्म नाम व्यापक, सब जगह परिपूर्ण व्यापक परमात्मा, सब जगह परिपूर्ण, सब में व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है। जो व्यापक रूप परमात्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। बड़ा छोटा है क्या? नहीं, बड़ा छोटा नहीं। और उपासक अगर ये सब पूरा अंश भगवान का है, ईश्वर का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सर्व संबंध खास है। अब बोलो कोई बात है तो हमारे भगवान है मेरे, मैं भगवान का अंश हूँ, अमृत जी पुत्र, अमृत के पुत्र भगवान मेरे मेरे पिता है, मैं भगवान का अंश हूँ। सच्ची बात है, सब जीव ये भूत भूत प्रेत पिशाच और सांप और बिच्छू सब भगवान का है। भगवान सो रहा है इसलिए छोटा बड़ा तरह तरह भगवान भगवान बने बिल्कुल शेर बंदे सब भगवान का अंश है। मनु तो है ही भगवान का अंश, पशु पक्षी सब भगवान का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अभिमान चाहिए मैं से रघुपति पति बोले। भगवान के हो जाओ, भगवान के हो आप, केवल भूल मिटती है, भूल भूल मिट जाएगी, भगवान अनुभव होगा, आनंद आते ही आनंद सत्य स्वाभाविक है। भगवान के बेटा बेटी है वहां, परम पिता हमारे परमेश्वर है, परमेश्वर के बालक है, हृदय से मन हृदय से भगवान के हैं, भगवान के पुत्र पिता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सबसे नाता तोड़ करके और मीराबाई ने कह दिया एक मैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, एक भगवान मेरे है और कोई मेरा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। कोई करा तो कहो भाई, भगवान को भाई मानो, मित्र मानो, पुत्र मानो, पिता मानो, गुरु मानो, चेला मानो, सब संबंध भगवान के साथ, अमृत से पुत्र निसंग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ और निशंक हो जाओ। शंका ही नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, निर्भय। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान ने नवे अध्याय में कहा है, नवा अध्याय उसमें वो राज विद्या कि मैं सब में हूँ स्थित हूँ और सब में स्थित नहीं हूँ, ये दो तरह की बात जो कही है। दो तरह की बात क्या? मैं सब में स्थित हूँ और सब सब भूतों में मैं स्थित हूँ और सब भूतों में मैं नहीं भी हूँ, पश्चिम योग में ईश्वर हूँ। तो इसमें क्या पूछना है? उन्हें पूछते क्या है वो नारायण माया तदम सर्वम जगत अद्वैत मूर्ति न मत्सानी सर्वभूतानी श्वसित न समर्थानी भूतानी पश्चिम योग में भूत ब्रह्मा भूमि भावना यदा काल श्वसित होते वायु सुपुत्र वो माँ सर्वायु भूतानी मत्सानी भूतानी। इसमें भगवान ने ये भी कहा मैं सब में व्यापक हूँ मैं आता तो मुझे और मेरे में सब प्राणी स्थित है और मैं संसार में नहीं हूँ अरे मेरे में संसार नहीं है चार बात नहीं है। तो जैसे बदल होता है वो बदल ये कह सकता है मैं आकाश में हूँ और मैं आकाश ही मेरे में है तो आकाश है ही वास्तव में आकाश मेरे में रह सकता ही नहीं। आकाश बहुत अनंत बड़ा है पद छोटा सा है तो मैं नहीं हूँ और आकाश में बदल होता हुआ भी और बदल में आकाश होता हुआ भी आकाश बहुत बड़ा है और पद बहुत छोटा है। इस वास्ते मैं इतना सीमित नहीं हूँ जैसे बदल सीमित होता है ऐसे मैं सीमित नहीं हूँ पर हूँ मेरे में और मेरे में बदल है अपने बदल आदमी रहता ही नहीं हर दम बदल थोड़े रहते हैं। तो संसार में मैं हूँ मेरे में संसार है जो मैं हूँ मेरा माने तो मेरे में संसार मैं संसार में और संसार रहता ही नहीं तो मेरे में संसार नहीं है मैं संसार में नहीं हूँ क्योंकि संसार नाशवान है। इस वास्ते में आत्म बने रहता मेरे में बदलता है तो बदल सब बदलते रहते हैं मिटते रहते हैं और आकाश है क्यों का क्यों रहता है भगवान आकाश की तरह है सब जगह है कोई सब प्रयोगों में भी है सब जाना में भी है जब संसार है वहां भी बदल है जब संसार नहीं वहां भी बदल तो है भगवान आकाश सब जगह है जब संसार है वहां भी है जब संसार नहीं है वहां भी है तो परमात्मा है तो उनमें होता हुआ भी नहीं भी है पश्चिम योग देख मैं ईश्वर संबंधी योग देख तो पश्चिम योग में ईश्वर ईश्वर योग हम पश्चिम ईश्वर संबंधी योग है मेरा तो भगवान है और नहीं है दोनों बात है भगवान में संसार है और नहीं है दोनों बात है क्योंकि संसार रहता ही नहीं बदल रहता ही नहीं है बदल क्या है बदल है आकाश ही है ऐसे भगवान ही है ये सभी बदल खुद भगवान आकाश ही है आकाश है वायु होता है वायु से तेज पैदा होता है जब पैदा होता है तो बदल होता है आकाश है वास्तव आकाश ऐसे है वास्तव में परमात्मा सब बदल आकाश ही बना है आकाश ही बदल बना है कोई नया आया नहीं है ऐसे भगवान ही ईश्वर बनाए ईश्वर ही संसार बनाए बदल देता है सब में व्यापक ऐसा शंका और पूछो। ये बात बिल्कुल सही है कि परमात्मा व्यापक है सर्वत्र है सर्वज्ञ है लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो सब भूतों में नहीं हूँ नहीं हूँ वाली बात समझ में नहीं आ रही। नहीं जैसे अब छोटा बदल तो छोटा सा भगवान बदलने में उतर थोड़ी समय भगवान तो अपार है मैं उनमें स्थित नहीं हूँ संसार परमात्मा है बारे पैर नहीं है मैं वास्तव में उतना ही नहीं हूँ बाहर भी हूँ बहुत बड़ा इन जिनका तो नाश होता है, प्राणियों का तो नाश हो जाता है।